Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Music Heaven. Αυτό μου το ζήτησε ο SVD, να το λέω σωστά. Λοιπόν, αν δέχεσαι τραγούδια, λέει, θα ήθελα να ακούσω το «Άνθρωποι μονάχοι» από τη δίκη μου σχολείου. Και βέβαια, εντάξει. Χωρίς σχόλια. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο στάχι. Άνθρωποι μοναχοί. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα παπλώνει κι αυτή βουβή σκυφτή και μόνη άνεμο δαρμένη βράχη. Άνθρωποι μοναχοί. Άνθρωποι μοναχοί σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλήσια ρημωμένα, σαν εσένα, σαν εμένα. Εμείς ευχαριστούμε SVD για το εξαιρετικό τραγούδι, γιατί έτσι κι αλλιώς σήμερα δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε. Οπότε όταν τα επιλέγετε και τα έχουμε, βεβαίως και τα ακούμε. Και είναι βέβαια στο κλίμα αυτού της απόψινής μας μουσικής συνάντησης. Πάμε σε ένα δίσκο που είχε τίτλο «Κέντρο Διερχομένων». Ο Νίκος Μαμαγκάκης έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Γιώργος Ιωάννου. Και η Ελευθερία Βανιτάκη τραγουδούσε στο δίσκο μαζί με τον Γρηγόρη, με τον Δημήτρη Γρηγόρη Ψαριανό, του βουλευτή, με τον Δημήτρη Ψαριανό τραγουδούσε. Λοιπόν, εκεί υπάρχει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα, που είναι μια θαυμάσια λαϊκή μπαλάντα. Μην περπατάς μαζί μου. Με ξέρουν στην πιάτσα και θα σε κάψουνε. Όχι μαζί, λέγεται το τραγούδι. Εγώ από σένα φως. δούνε μίσο το μάτι τους. Εγώ ποτέ δεν είπα για το κρεβάτι τους. Εγώ ποτέ δεν είπα για το κρεβάτι τους. Περπατά κι ακολούθα, μάθε το σπίτι τα μεσάνυχτα, τα παρατήρια μου όλα θα είναι ορθά νύχτα. Τα παρατήρια μου όλα θα είναι ορθά νύχτα. Ευτυχώς έχουμε αυτά τα τραγούδια για να κουμπάμε πάνω τους και να αλλάζει το χρώμα αυτό το γκρίζο που υπάρχει γύρω μας. Και να το μοιραζόμαστε βεβαίως με φίλους, γιατί αυτά τα τραγούδια είναι για να τα μοιραζόμαστε παρέα με φίλους που μπορούν επίσης να τους αρέσουν εξίσου και να το τραγουδάμε παρέα. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι ο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. Το έχει πει και αυτός πάρα πολύ, έχει γράψει πάνω πολύ ωραία τραγούδια. Το είχαμε κάνει κάποια στιγμή και ένα ολόκληρο εδώ, δύο αφιέρωμα. Η στίχη του Αλέκου Καγιάντα και το τραγούδι «Πήραμε λάθος στο στράτη και μη ρωτάς πώς και γιατί, στο αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό». Θα τα ακούσουμε από την Κατερίνα Κούκα. Μια φωνή παρεξηγημένη κατά την γνώμη μου. Είναι σπουδαία φωνή, λαϊκή, τραγουδίστρια η Κατερίνα Κούκα, και είχε την ευκαιρία σε κάποιες περιπτώσεις της δισκογραφίας της να το αποδείξει αυτό πραγματικά, όταν ξεπέρασε αυτή την ανάγκη για να βγάζει συνεχόμενα επιτυχίες. Νομίζω ότι είπε και εξαιρετικά δικά της τραγούδια. Θα την ακούσουμε εδώ στο Αδιέξοδο του Γιώργου Ζαμπέτα. Ταιριάζει και στην Ελλάδα αυτό. Πήραμε λάθος το στρατή. Πήραμε λάθος το στρατή και μη ρωτάς πώς και γιατί, στο αδιέξοδο βρεθήκαμε αυτό. Ίσως να έφταιξες εσύ, ίσως να έφταιξα εγώ, ίσως της μοίρας μας να ήταν γραφτό. Τώρα δε με άλλη λύση παρά μονάχα ο χωρισμός, και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Δεν το μπορείς, δεν το μπορώ, να πάμε πίσω το καιρό, το ίδιο λάθος να μην κάνουμε ξανά. Τώρα το βλέπουμε κι οι δυο απ' τα διέξοδο αυτό, ό,τι κι αν κάνουμε να βγούμε είναι αργά. Τώρα δε με παρά μονάχα ο χωρισμός, κόσμος και κάποιο δάκρυ αν θα κυλήσει θα το στεγνώσει ο καιρός, θα το στεγνώσει ο καιρός. Θα το στεγνώσει ο καιρός. Αυτό ήταν το αδιέξοδο του Γιώργου Ζαμπέτα με την Καταρίνα Κούκα. Ό,τι έχουμε και υπάρχει στη λίστα το ακούμε, παιδιά. Δυστυχώς για το Στέλιο που μου ζήτησε εδώ ένα τραγούδι δεν το έχουμε. Το τραγούδι βάλει στη λίστα που μου ζήτησε τη Μέρη Μαράντι. Το δώσουμε να πιω. Το δώσουμε να πιω μάλιστα. Δυστυχώς είναι αλήθεια ότι σαν όνομα Μέρη Μαράντι την ξέρω, αλλά δεν την έχω ακούσει και πολύ καλά. Στέλιο, την τραγουδίστρια, ούτε το τραγούδι έχω στη λίστα δυστυχώς, κάποια άλλη φορά, αλλά για να μην σε αφήσουμε παραπονεμένο, γιατί εδώ είμαστε έτσι παρέλα. Ελπίζω το επόμενο να σου αρέσει, γιατί θα στο στείλουμε. Το επόμενο ποιο είπα να ακούσουμε? Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με το Λάμπρο Καρελά. Ήταν η φωνή των παιδιών της Πάτρας στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία. Στη συνέχεια ακολούθησε προσωπική πορεία. Μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, αλλά έβγαλε ένα δίσκο το 2005 που είχε τίτλο «Κλέφτες ονείρων». Αξαιρετικό άλμπουμ, αν πέσει στα χέρια σας να του δώσετε σημασία, του αξίζει. Και από εκεί θα ακούσουμε απόψε ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Για ένα σου άγγιγμα». Για ακούστε εδώ. Σπουδαία λέει και η φωνή ο Καρελάς. Νομίζω είναι από τα πιο ωραία τραγούδια το αυτό. Πού είσαι αστέρι μου, σε ποιο ουρανό? Τις νύχτες κρύβεσαι, να'ρθω να σε βρω. Σε ποιο ψευτικό όνειρο έχτισες πάλι φωλιά? Σε ποιο δηλητήριο γυρεύεις γιατριά? Λουλούδι μου, να ξέρα που έχεις χαθεί, στα αγκάθια σου να πέφτα ξανά απ' την αρχή. Για ένα σου άγγιγμα, για μια σου ματιά, ξανά να κι εγώ στην ίδια φωτιά. Πού είσαι τραγούδι μου, ποια δόντια σιωπή? Σε πήρε, σε μάγεψε και εσύ έχεις χαθεί. Σε ποια μαύρη θάλασσα άνοιξες πάλι πανιά? Νεκρά είναι όλα μέσα και εσύ πουθενά. Λουλούδι μου, να ξέρα που έχεις χαθεί, στα αγκάθια σου να πέφτα ξανά την αρχή. Για ένα σου άγγιγμα, για μια σου ματιά, ξανά να κι εγώ στην ίδια φωτιά. Στα αγκάθια σου να πέφτα, για μια σου ματιά. Ξανά να κι εγώ είμαι στην ίδια φωτιά. Για ένα σου άγγιγμα, για μια σου ματιά. Ξανά να κι εγώ είμαι στην ίδια φωτιά. Σου άγγιγμα, για μια σου ματιά, ξανά να κι εγώ στην ίδια φωτιά. Για ένα σου άγγιγμα, για μια σου ματιά, ξανά να κι εγώ στην ίδια φωτιά. Για ένα σου άγγιγμα, για μια σου ματιά, ξανά να κι εγώ. Ωραίο τραγούδι, αυτός ήταν ο Λάμπρος Καρελάς και το τραγούδι για ένα σου άγγιγμα. Και πάμε τώρα, πού να πάμε, πάμε στον Άκη Πάνο. Μάλιστα. Άκης Πάνο και Τόλης Βοσκόπουλος. Χωρίς αυτήν ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω, ούτε να αγαπήσω. Ένα από τις, μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Άκη Πάνου με τον Τόλη Βοσκόπουλο. Δεν μου κάνει αίσθηση καμία. Φύγε να κοπάς η τρικυμία. Φύγε να νερώσουν οι καημοί. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου. Χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου. Χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Άνοιξε τα χέρια σου να φύγω. Μη με τυράννας, μη με κρατάς. Βρήκα το κουράγιο μου για λίγο. Σαν δικό σου πια μη με κοιτάς. Μα τι είναι αυτά που λέω, αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω και να ξαναγαπήσω. Μα τι είναι αυτά που λέω, Θεέ μου, Θεέ μου. Χωρίς αυτήν ποτέ μου, ποτέ μου, ποτέ μου δεν θα μπορούσα να ζήσω. Άκης Πάνος, στίχη και μουσική, Τόλης Βοσκόπουλος, χωρίς αυτήν ποτέ μου. Και μετά τον Τόλη Βοσκόπουλο, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε? Τι πιστεύετε ότι πρέπει να ακούσουμε? Λοιπόν, τι ταιριάζει? Λοιπόν, Μαρινέλα, έτσι. Υπήρχε μια εποχή που μαζί σαρώναν και οι δύο, έτσι, δεκαετία του 70. Μαρινέλα συνεχίζει βέβαια μέχρι και σήμερα. Παίζει και στο Σικάγο, αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου είδα ότι έχει ένα ρόλο εκεί στο θέατρο, στο Ακροπόλ. Ποιο θέατρο είναι εκεί? Άσχετο. Πάλι θα κλάψω. Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη, συγγνώμη μη ζητάς. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Κι αν η δική μου καρδιά πόνα, θα τη γιατρέψω ξανά. Βουρκωμένα με μια αγάπη, δεν τελειώνει μια ζωή. Από το κλάμα θα βγει μια χαρά σαν το καινούριο πρωί. Από το κλάμα θα βγει μια χαρά σαν το καινούριο πρωί. Αν δεν έρχεστε από την αρχή στην παρέα, χάνετε επεισόδια. Λοιπόν, μου λέει μερικοί να ακούσουμε και το αν είναι αγάπη ή αμαρτία. Το ακούσαμε νωρίτερα αυτό την Τζένι Βάνου. Και έχουμε ακόμα μισή ώρα εδώ να ακούσουμε λαϊκές μπαλάντες απόψε. Έχει το πέσει το τραγουδιστά, αυτό είναι το αφιέρωμα. Η αφορμή προέκυψε από ένα τραγούδι του Σταύρου Τζουανάκου που άκουγα, πολύ ωραίο. Και με αφορμή αυτό είπα να ακούσουμε κάποιες, όσες προλάβουμε, γιατί είναι πάρα πολλές στην ιστορία του τραγουδιού, από τις μπαλάντες που έχουν μια λαϊκότητα, είτε από λαϊκούς τραγουδιστές τραγουδισμένες, από λαϊκούς συνθέτες, είτε έχουν λαϊκό χρώμα. Και μου ζήτησε εδώ ο Ντίμτρα, μου ζήτησε να ακούσουμε, λέει, από Πάριο, παλιά Καλένα Συμπέθαρε, λέει, ευχαριστώ προκαταβολικώς. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος. Κάποιο τηλέφωνο εδώ κοντά μας τι πάει. Λοιπόν, Γιάννης Πάριος θα τον ακούσουμε, για να δούμε λοιπόν πώς ένα λαϊκό τραγούδι μπορεί να αλλάξει ήχο και μουσική και παίρνει και πειράγματα από την τελευταία του ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα ακούσουμε τον Γιάννη Πάριο να τραγουδάει το «Αχ Αγάπη», μια από τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες, και μέσα να παρεμβάλλεται και η μουσική από ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια, το «Παντάμ Παντάμ» της Edith Piaf. Γιάννης Πάριος, «Αχ Αγάπη», για τον φίλο μας τον Ντίμητρα, που είπε να ακούσουμε και Πάριο, να συμπληρώσουμε το τρίπτυχο Βοσκόπουλος Μαρινέλα Πάριος. Το Λαφούλ είναι το τραγούδι της Edith Piaf. Θέλω να σου μιλήσω, μα τρέμει η φωνή μου. Λες κι αγαπάω πρώτη φορά στη ζωή μου. Θέλω να τραγουδήσω, μα δεν μ' αφήνει το δάκρυ. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Θέλω να σου μιλήσω, μα τρέμει. σε σένα κάπου το νόημα και οι λέξεις. Κι όπως σε αγκαλιάζω και στο κορμί σου φιλιά ταράζω, φεύγεις και μένω μόνος και σου φωνάζω και σου φωνάζω. Σου μιλήσω μα πάλι σωπαίνω, θέλω να σε χορτάσω μα δεν σε χορεπαίνω. Μέσα στα δυο σου μάτια βλέπω τον ήλιο να λάμπει. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Θέλω να σου μιλήσω μα πάλι σωπαίνω, θέλω να σε χορτάσω μα δεν σε χορεπαίνω. Μέσα στα δυο σου μάτια βλέπω τον ήλιο να λάμπει. Στο μου χιλιάδες σκέψεις, όπως μπροστά σε σένα κάνουν το νόημα και οι λέξεις. Κι όπως σε αγκαλιάζω και στο κορμί σου φιλιά ταράζω, φεύγεις και μένω μόνος και σου φωνάζω και σου φωνάζω. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ έξυπνος και εύστοχος ο συνδυασμός που κάνανε στο La Foule της Edith Piaf με το Αχ Αγάπη, σε αυτή την ηχογράφηση του Γιάννη Πάριου που κυκλοφόρησε στο τελευταίο CD που έβγαλε με την εφημερίδα. Στα περίπτερα πλέον βγαίνουν τα καινούργια άλμπουμ. Και πού να πάμε τώρα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Βασίλη Τσιτσάνη μου λέει εδώ η Μέρη, μου λέει για το Ακρογελές Διληνά, το οποίο δεν το έχουμε βάλει στη λίστα αυτό δυστυχώς. Αλλά Τσιτσάνη, έχουμε αυτό εδώ. Η Αχάριστη, ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, αυτό θα στείλουμε στη Μέρη. Ρώτησες τόσο καιρό για μένα, που σφέρασα τρελή στη ξενιδιά. Σ' αγάπησα, δυστύχησα για σένα και σε για μένα. Έλα. Το βλίσκω να είναι αδικό. Ευτυχισμένη. Αυτή ήταν η Αχάριστη του Βασίλη Τζιτσάνη, μουσική και στίχη, και από τον ένα ογκόλιθο στον άλλο, μουσική και στίχους εδώ, ολοκληρωτικά δικά του, Απόστολος Καλδάρας, και ένα τραγούδι επιτομή, νομίζω, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε, λαϊκή μπαλάντα απόψε. Θα ήταν πολύ μεγάλη παράληψη να μην ακούσουμε απόψε αυτό εδώ το τραγούδι. Το ερμηνεύει εκπληκτικά η Ελένη Σαλιγοπούλου στο δίσκο αφιέρωμα στον Απόστολο, στον Απόστολο με αγάπη λεγόταν, με την επιμέλεια του Κώστα Καλδάρα έγινε αυτός ο δίσκος. Σε μου χάραξες πορεία. Δυο φιλιά σου και ένα χάδι, ένα πικράμενο βράδυ, μου ταράξαν της ψυχής μου τη γαλήνη. Παραδόθηκα σε σένα, δε λογαριάσα κανένα, κι είπα τώρα ό,τι θέλει ας γίνει. Πάμε. Εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Γεια σου Δημήτρη, Southampton, καλησπέρα. Καλησπέρα και στην Ευαγγελία Σακελαρίου. Πώς την έπαθα δεν ξέρω, ξέρω μόνο ότι υποφέρω όλη νύχτα πάνω στο κρεβάτι. Να ζητάω για φαντάσου τα παράνομα φιλιά σου και να μην μπορώ να κλείσω μάτι. Σι μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Να καθίσω ή να φύγω, αφού ξέρω απ' τους δυο μας τι θα μείνει. Να ποιο θα είναι το φινάλε, πόνι, δάκρυα και βάλε, μα θα μείνω κι ό,τι θέλει ας γίνει. Συ μου χαράξες πορεία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Συ μου χαράξες πορεία, εσύ γλυκιά, εσύ γλυκιά μου αμαρτία. Και πάμε, συνεχίζουμε. Το ένα καλύτερο από το άλλο είναι τα ψινά, πιστεύω. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Γενικά νομίζω σας αρέσει το τραγούδι, η επιλογή που με κάνει. Έχουμε αφήσει και πολλούς φίλους απ' έξω, βέβαια. Πολλά τραγούδια απ' έξω. Δεν προλαβαίνουμε. Να την καλησπέρα μας και στο Γιάννη από το Portsmouth. Πού βρίσκεται το Portsmouth, Γιάννη? Καλησπέρα. Σου ευχόμαστε. Έχουμε και το Δημήτρη από το Southampton. Το Portsmouth πού βρίσκεται? Για να μην έτσι, δεν είμαστε καλός ποτέ στη γεωγραφία. Λοιπόν, να στείλουμε στο Portsmouth λοιπόν το επόμενο. Είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου, μια εξαιρετική τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη μας ήρθε, από τον Γιώργο Καζάτζη τη μάθαμε εμείς εδώ, Στη Θεσσαλονίκη νομίζω ήταν γνωστή από παλιότερα και από τα ρεμπετάδικα εκεί που τραγουδούσε. Εξαιρετική φωνή, έτσι δωρική. Στο, έτσι, σε αυτό το ύφος φωνών που είχαμε μάθει από τη Σωτηρία Μπέλου. Λοιπόν, έβγαλε ένα δίσκο μαζί με τον Γιώργο Καζάντζη και από εκεί θα την ακούσουμε να τραγουδάει εξαιρετικά, απίθανα, μοναδικά, κατά την γνώμη μου, το μυστικό. Κάνε ένα τέταρτο ακόμα, πάρε εδώ. Ένα μυστικό πάει στο Portsmouth, στο Γιάννη. Αχ, ζωή, κάτι μου κρύβεις, κάτι μαγικό που το ποθώ, πώς περνάς και νιώθω να το αγγίζω όσο το αποθώ. Νότια στην Αγγλία λοιπόν το Portsmouth, εκεί πάει το τραγούδι, εκεί πάει το μυστικό με τη Φωτεινή Βελεσιώτου. Η Αγγλία δυναμικό παρόν σήμερα, έτσι έχουμε και Portsmouth και Southampton, μεγαλεία. Αυτό ήταν το καταπληκτικό μυστικό του Γιώργου Καζάντζη. Έχουμε το, λοιπόν τον Μπάνο και τον Γιάννη στην Αγγλία, τους δύο φίλους μας, που νομίζω ο Πάνος είναι, τον είχαμε και την προηγούμενη Πέμπτη εδώ παρέα μας και ελπίζω να τον έχουμε και την επόμενη. Γενικά είμαστε μια ωραία παρέα και είναι ωραίο να μεγαλώνουμε και να μοιραζόμαστε μαζί αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια. Θα έχουμε λίγο και χρόνο ακόμα και τώρα τα κοιτάζω και λέω ποιο να πρωτοβγάλω έξω από το φορτηγό. Λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς και πάλι το δίδυμο Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, τα καλύτερά τους και ποτέ τόσες νύχτες για σένα, ποτέ. Ποτέ και πάντα δηλαδή. Δεν ακούει η ζωή της, αλλά θα το στείλουμε, γιατί με το που ακούει τη μελωδία αμέσως την ακούει. Ποτέ τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά, κι εκεί που σε παίρνω για ψέμα, στο αίμα μου μπαίνεις ξανά. Κι εγώ που χρόνια ζω για σένα, ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μ' ακόμα στο πριν, στο ποτέ, στο μετά. Ποτέ. Ποτέ. Τόσες νύχτες για νύχτες, ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά, κι εκεί που κοιμώσουν και νύχες, καπνός από στάχτη παλιά. Κι εγώ που χρόνια ζω λες κι ήρθες. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σαν σκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μ' ακόμα. Στο πριν, στο ποτέ, στο μετά, ποτέ. Ποτέ, τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς. Λοιπόν, άλλος Πάνος μου λέει εδώ ότι είναι τα μηνύματα από το Portsmouth. Καλά, πώς είμαστε στο Portsmouth και στην Αγγλία σήμερα. Λοιπόν, μάλλον ή εγώ σας έχω μπερδέψει. Λοιπόν, έχουμε σίγουρα Γιάννη, ένα Γιάννη έχουμε, ένα Πάνο, σίγουρα. Τώρα υπάρχει και δεύτερος Πάνος, στο Portsmouth. Μάλιστα. Ελπίζω μέχρι τις 10 που θα είμαστε παρέα να το ανακαλύψουμε, όσο θα πάμε τώρα για να ακούσουμε. Ο Νίκος, ο Guitar Life που γιορτάζει σήμερα, ο Αγίου Νικολάου, ζήτησε να ακούσουμε ακόμα ένα του Μανώλη Χιώτη και θα τα ακούσουμε τώρα τραγουδισμένο από μια επίσης πολύ ωραία τραγουδίστρια, έτσι, για να ακούμε και διαφορετικές φωνές, την Κατερίνα Τσιρίδου. Πολύ καλή τραγουδίστρια του λαϊκού έτσι και του ρεμπέτικου, τραγουδάει τον Μπασατέμπο του Μανώλη Χιώτη. Μουσική. παραμύθια σου τα ανθίστηκα πια τώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Ο πασατέμπος σου για να περνάει η ώρα και το κατάλαβα πως ήμουνα για σε. Σαν τέμπο σου για να περνάει η ώρα. Κάθε σου φίλημα το βρίσκω πια πικρό και τον καημό μου δεν μπορείς να τον γλυκάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπέσικο μικρό γιατί γυρεύεις χόγξες άλλον να κάνεις. Μαζί μου έρχεσαι παπέσικο μικρό γιατί γυρεύεις κόγξες άλλον να κάνεις. Φύγε λοιπόν αφού το θες αλλού να πας κι ας τις μουρμούρες και τις κλάψες και τις τρίχες κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα π' αγαπάς να μην του πεις ότι για πάσα δεν πομήχες κι όταν θα σμίξεις με το μάγκα π' αγαπάς να μην του πεις ότι για πάσα τεμπομύχες. Με απίθανη μελωδία αυτό. Το έβαλε και ο Βέρτ, λέει, νωρίτερα αυτό στην ίδια ακριβώς εκτέλεση με την Κατερίνα Τζιρίδου. Έτσι, αυτό θα πει η γειτονιά, έτσι. Τι γειτονιά θα ήμασταν, έτσι. Ο γείτονας ο Βέρτ προηγείται εδώ του Πες το τραγουδιστά από τις 6 μέχρι τις 8 με τριμητόνια και ντουζένια, εξαιρετικά τραγούδια. Περιμένουμε και το Δημήτρη 1965 να επιστρέψει που κανονικά συνεχίζει μέχρι τις 12. Η Αλκιόνη θεωρώ στη θέση της θα είναι για όσους ξενυχτάτε μετά τις 12 εδώ με τις δικές της πολύ ενδιαφέρουσες πάντα μουσικές. Λίγο πριν σας πω καληνύχτα, είναι πολλά που θέλω να ακούσουμε, παιδιά. Πάντα αυτό συμβαίνει όμως, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά. Θέλω να ακούσουμε τη Γιούλη Τσίρου λίγο. Είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1988, μια παραγωγή του Γιώργου Νταλάρα, σε μουσική της Βάσου Σαλαγιάννη και του Γιώργου Ζήκα. Έντονα τα πλήκτρα που κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή. Η Γιούλη Τσίρου, μια πολύ όμορφη έτσι τραγουδίστρια. Αν τη δείτε στο εξώφυλλο του δίσκου, θα δείτε ότι πιο πολύ ταιριάζει με το εξώφυλλο που τότε ήταν επίσης μεγάλη επιτυχία από τη γυναικάρα με τα κόκκινα. Όσοι έχετε δει την ταινία και έχετε δει το εξώφυλλο με την Κέλλη Λεμπρόκ, κάπως έτσι σου θυμίζει το εξώφυλλο με τη Γιούλη Τσίρου. Ο δίσκος λεγόταν «Κάθε βράδυ τραγουδώ». Εκεί λοιπόν υπάρχει σε πρώτη εκτέλεση αυτό το θαυμάσιο τραγούδι που από εκεί και μετά έχει πάρει πάρα πολλές εκτέλεσεις. Και μας ταιριάζει απόψε, δηλαδή στις λαϊκές μπαλάντες είναι νομίζω γάντι ταιριάζει με το θέμα μας. Για ακούστε εδώ το τραγούδι Γιούλη Τσίρου. Δεύτερη φωνή, Γιώργος Νταλάρας εδώ, έτσι. Πού πάει η αγάπη όταν φεύγει. Αγαπηθήκαμε και τόσα ζήσαμε κι ήρθε η μέρα που δεν έχει σημασία το να μου πεις πως μ' αγαπάς είναι για σένα περιττό, σαν να έχει χάσει πια η λέξη την ουσία. Πού πάει αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει, που να τη βρω να τη ρωτήσω αν θα ξαναγυρίσει πίσω. Πού πάει αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει, που να τη βρω να τη ρωτήσω αν θα ξαναγυρίσει πίσω. Να καλησπέρισουμε και την Ερατό, την Ήλιο. Καλώς την. Όλα αλλάζουμε και εμείς χαθήκαμε μες στη ρουτίνα που είμαστε δεμένοι. Στα μάτια πια δεν με κοιτάς και έχω ένα φόβο στην καρδιά, πως όλα τέλειωσαν, τίποτα πια δεν μένει. Πού πάει αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει, που να την βρω να τη ρωτήσω αν θα ξαναγυρίσει πίσω. Πού πάει αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει, που να την βρω να τη ρωτήσω αν θα ξαναγυρίσει πίσω. Έχτες το βράδυ που συναντηθήκαμε στην ίδια θάλασσα, στο ίδιο ακρογιάλι, εκεί που μου πες μ' αγαπάς, όλα ήταν τόσο μακρινά και εμείς οι δυο είμαστε τώρα δύο άλλοι. Πού πάει αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει, που να τη βρω να τη ρωτήσω αν θα ξαναγυρίσει πίσω. Πού πάει αγάπη όταν φεύγει, γίνεται σύννεφο ή πεθαίνει, που να τη βρω να τη ρωτήσω αν θα ξαναγυρίσει πίσω. Που πάει αγάπη όταν φεύγει, σε πρώτη εκτέλεση ήταν αυτό με τη Γιούλη Τσίρου. Και μια που λέγεται την πρώτη εκτέλεση, την επόμενη Πέμπτη, μην χάσετε το Πες το Τραγουδιστά, γιατί θα έχουμε και τον Μιχάλη Κλεάνθη παρέα μας, ο οποίος ετοιμάζει καινούργιο δίσκο, βγαίνει δηλαδή, έχουν ηχογραφηθεί τα τραγούδια. Και σε πρώτη μετάδοση, όπως μας το είχε υποσχεθεί, στο Πες το Τραγουδιστά της επόμενης Πέμπτης, θα ακούσουμε τη συμμετοχή που θα υπάρχει σε αυτό το δίσκο. Υπάρχει μια συμμετοχή στο άλμπουμ, πολύ ενδιαφέρουσα, την οποία και εγώ δεν του είπα να μην μου την αποκαλύψει, για να είναι και για μένα έκπληξη, και θα την ακούσουμε όλοι μαζί παρέα την επόμενη Πέμπτη. Την ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή συμμετοχή που θα υπάρχει στο CD με τα τραγούδια, τα καινούργια που θα κυκλοφορήσει του Μιχάλη Κλεάνθη σύντομα, την επόμενη Πέμπτη εδώ, 8 με 10, στο Πες το Τραγουδιστά. Θα ετοιμάσουμε και σποτάκι, θα ετοιμάσουμε και έτσι και άλλα πράγματα για την επόμενη Πέμπτη αυτά. Προς το παρόν, λίγο ακόμα, μια που δεν έχετε ο Δημήτρης, να ακούσουμε ένα, δύο, τρία έτσι από λίγο, γιατί είναι πολλά που δεν θα ακούσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα θεωρώ απαραίτητα. Το ένα το επέλεξε η Ερατό στο blog, και μια που δεν μας κάνουν πολύ την τιμή να επιλέγουν τραγούδια από νωρίς, τουλάχιστον ένας που τόλμησε να το ακούσουμε. Το Απόστολου Χατζηχρήστου και του Κώστα Μάνεση. Το είπε εξαιρετικά η Χάρης Αλεξίου στα Τσίλικα. Ας μην ξημερώνε ποτέ, έτσι σε βάλς κάπως. Ας μην ξημερώνε αυτό το βράδυ που είμαστε μαζί. Γιατί μέσα στο σκοτάδι η αγάπη ζει. Εδώ πρέπει να πούμε καληνύχτα. Παρότι ο Δημήτρης 1965 δεν έρχεται, οπότε αν θέλει κάποιος να συνεχίσει και έχει και όρεξη και διάθεση και χρόνο, μπορεί να συνεχίσει το πρόγραμμα μέχρι τις 12 που θα έρθει η Ελκυόνη με τα δικά της τραγούδια, με τις Ελκυονίδες νότες της. Θέλω να κλείσουμε με δύο που νομίζω και οι δύο είναι εξαιρετικοί λαϊκοί τραγουδιστές. Ο ένας χάθηκε σχετικά νωρίς από το ρεπερτόριο, όπως πούμε, από τη μουσική, από τη σκηνή. Ο δεύτερος, μέχρι που έφυγε από τη ζωή, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή, αν εξαιρέσει κάποιος ένα κομμάτι, ας πούμε, της καριέρας του εκεί, στη δεκαετία του 80. Το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής με τις λαϊκές μπαλάντες. Ακούσαμε όσες προλάβαμε, γιατί είναι ακόμα πάρα πολλές και φυσικά σε ένα διάωρο θα ήταν αδύνατο να τις ακούσουμε όλες. Θα επανέλθουμε ίσως κάποια στιγμή. Το κλείσιμο της απόψινής εκπομπής θα το κάνουν ο Ηλίας Κλωναρίδης από λίγο και ο Δημήτρης Μητροπάνας, λοιπόν, με τις λαϊκές μπαλάντες. Ελπίζω να το απολαύσετε το απόψινό δύο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιραστήκαμε παρέα και θέλω να ευχαριστήσω γιατί στο δωμάτιο επικοινωνίας έχω, βλέπω την Ρατό που ήρθε στο τέλος, τη Μέρη, τον Δήμητρα, τον Δημήτρη από το Southampton. Πολύ Αγγλία είχαμε σήμερα, έτσι. Τον Νικόλα, τον Guitar Live και πάλι τις ευχές μας που γιόρταζε και γιόρταζε ένα κομμάτι της βραδιάς παρέα μας. Τον Παντή, τον Βέρτ, τους φίλους μας εδώ που έχουμε εκτός δωματίου επικοινωνίας και μας άκουγαν. Δεν τους βλέπω τώρα γιατί κάπου κόλλησε εδώ η σελίδα. Ευχαριστούμε πάντως, ευχαριστούμε για την παρέα. Και την άλλη Πέμπτη πάλι εδώ μαζί, πες το τραγουδιστά και μαζί με τον Μιχάλη Κλεάνθη. Κάτι έχει πάθει ένα τεχνικό πρόβλημα η σελίδα, αλλά λογικά μας ακούτε. Κάρα να πούμε την καληνύχτα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Ηλία Κλωναρίδη. Ο Αυγερινός και το άλλο το ξέρετε. Νομίζω ότι καταλάβει ποιο είναι. Λοιπόν, καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την άλλη Πέμπτη στις 8. Να είστε χαρούμενοι, ευδιάθετοι όσο μπορείτε και αισιόδοξοι. Έτσι. Και για τα δύσκολα είμαστε εδώ και για τα εύκολα. στους δρόμους. Κλαίει στα μάτια μου ο Θεός και έχω το πόνο σου στους ώμους. Δεν με χωράει το κρεβάτι μου, γιατί μου λείπει η αγάπη μου. Δεν με χωράει κι ο Αυτό είναι το κλείσιμο της απόψινης εκπομπής. Αν και έχει κάποια προβλήματα εδώ ο ήχος, κάποια προβλήματα με το site, τα υπόλοιπα έχω γραφημένα, παιδιά. Καληνύχτα. Σκέπασε η ερημινιά, μια θλίψη και μια παγωνιά. γιατί να φύγεις ξαφνικά απ' τη ζωή μου. Θέλω απόψε να σου γράψω, μα φοβάμαι μήπως κλάψω. Με κουράσανε τα δάκρυα κι η λυγμή. Τα παράθυρα μου κλείνω, πάλι μόνος μου θα μείνω. Θα με πνίξουν πάλι απόψε οι στεναγμοί. Την άλλη Πέμπτη στις 8, μην ξεχνάτε, έχουμε εδώ Μιχάλη Κλειάνθη και την συμμετοχή, την ξεχωριστή που θα υπάρχει στο νέο του δίσκο, αποκλειστικά εδώ στο Πέστο Τραγουδιστά. Καληνύχτα. Η περιπέτεια αρχίζει. Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ο Συμπέθερος στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Ένα ταξίδι στο χρόνο παρέα με τα τραγούδια. Ένας αγώνας να διώξουμε την κατήφια από τα πρόσωπα των ανθρώπων. Κάθε Πέμπτη στις 8 το βράδυ στο ραδιόφωνο του Music Heaven. Πες το τραγουδιστά. Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο.